Mwana kwetu yoyo, umenikata pema, sasa nalia. Umeachana, ya mato yoyo, umeolewa haraka, umesubiri kwanza. Ugombi wetu, makosa yangu bibie, ule kipenzi. Ushauri mbaya, pombe na mawazo ya wivu. Nayo poteza mapendo, yamenipata leo kweli mimi najuta. Ya mato fikiria mama, nimekaa na subiri mato wangu. Huyu ndugu mweleze ukweli, ndo mato utazame watoto. Pombe na mawazo ya wivu, nayo poteza mapendo, yamenipata leo kweli mimi najuta. Ya mato fikiria mama, nimekaa na subiri mato wangu. Huyu ndugu mweleze ukweli, ndo mato utazame watoto. Wetu, makosa yangu bibie, ule vipenzi. Ushauri mbaya, pombe na mawazo ya wivu. Nayo poteza mapendo, yamenipata leo kweli mimi najuta. Ya mato fikiria mama, nimekaa na subiri mato wangu. Huyu ndugu mweleze ukweli, ndo mato utazame watoto. Mato na kuwaza kila siku peke yangu chumbani, naona aibu mbele ya wenzangu penzi. Mimi roho peponi, matembezi nimeanza kukuwaza mato yoyo. Mato yetu fikiria nani ana makosa penzi. Duniani hapa sio mimi ndiye mtu wa kwanza. Wako wengi wamegombana, yangu mimi ndio bala. Penzi wangu mato yoyo. Mato na kuwaza kila siku peke yangu chumbani, naona aibu mbele ya wenzangu penzi. Mimi roho peponi, matembezi nimeacha kukuwaza mato yoyo. Mato hebu fikiria nani ana makosa penzi. Duniani hapa sio mimi ndio mtu wa kwanza. Wako wengi wamegombana, japo mimi ndio bala. Penzi wangu mato yoyo.